Nyonzima. Salamu zetu zofikia ndugu wasikilizaji, mnaendelea kutega sikio Radio Sanganiro. Ni muda wa kuifuata taarifa ya habari kwa siku leo, ambayo ni toleo maalum kuhusu usafiri hapa nchini Burundi. Na kwanza ni muhtasari wa habari zenyewe. Abiria wanaosafiri kwa kutumia basi hapa mjini Bujumbura hulalamika kwa sababu ya hali mbaya ya mabasi wanayotumia. Abiria hawa wanaomba mabasi haya yabadilishwe. Na abiria wenyewe pia wanayotumia mabasi haya ya hapa mjini Bujumbura wanafahamisha kwamba huwa wanasubiri muda mrefu mabasi ili waweze kusafiri mahali ambapo wanapoelekea, na wanaomba mabasi ya usafiri aongezwe. Na madereva wa mabasi ambayo yamezeheka wanatakiwa kurekebisha viti vya gari zao kwa kusubiri mabasi mapya yapatikane. Huo ni wito kutoka kwa katibu wa shirika la usafiri nchini Burundi, Atrabu, ambaye anasema kwamba wakati abiria wanalamika kwa mradi ambaye alisema hayo wakati ambao abiria wanalamika kuhusu matatizo yanayosababishwa na mabasi hayo. Na pia tuna uhariri ambao umeandaliwa na chumba cha habari cha Radio Sanganiro, ambao mtaweza kusikiliza katika taarifa hii ya habari. Kwa maana tena, karibuni. Radio Sanganiro ni kiboko yao. Fundi mitambo ni Eric Uwimana. Abiria wanaosafiri kwa kutumia basi hapa mjini Bujumbura hulalamika kwa sababu ya hali mbaya ya mabasi wanayotumia. Wao wanasema kwamba nguo zinachanwa na viti hivyo ambavyo viko katika hali mbaya. Abiria hawa wanaomba mabasi haya yabadilishwe. Na madereva wa mabasi ambayo yamezeheka wanatakiwa kurekebisha viti vya gari zao kwa kusubiri mabasi mapya yapatikane. Huu ni wito kutoka kwa katibu wa shirika la usafiri nchini Burundi, Atrabu kwa ufupi, Charles Niramheba. Anasema haya wakati abiria wanalalamika kuwa magari haya yanawazuia, yanawaumiza au yanachana nguo zao. Hebu tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Eli Nibereni Bigira. Ivyo rero byuko hariho izindi zindi zoba zishaje. Kuhusu mabasi ambayo ameshazeeka, ni hali inawezekana. Ndio maana huwa tunaambia mara nyingi wale ambao tunaongoza kuchunguza haswa viti, na kwa kweli unajitahidi, lakini kuna zile ambazo unakuta bado zina matatizo, na sisi kazi yetu ni kuendelea kuhamasisha wamiliki wa gari hizo ili watengeneze vizuri gari hizo waweze kusafirisha raia kwa amani. Na tumeshaunda mashirika ya kuelekeza kwa pamoja ili tuweze kununua gari zingine, na tumaini kwamba mwaka utafikia mwisho baada ya kuingiza gari mpya zisiyo ndogo. Ibaza yuko umwaka uzoja guhera yamaze kuinjira imodoka zitari nkeye. Na huwa likuwa ni Share Ntirameba, katibu wa shirika la usafiri hapa nchini Burundi, Atrabu kwa ufupi. Abiria wanayotumia mashirika ya usafiri yanayopatikana katika kituo cha soko la Kotebu wanafurahia ubora wa huduma zinazotolewa. Abiria hawa wanaeleza kuwa katika mabasi haya idadi ya abiria inahitajika inaheshimiwa. Ni ripoti ya Moize Misago. Hapa ni kwenye kituo kilichoko kwenye soko maarufu Kotebu. Ufika hapo unapokelewa na makonda ambao wanawasaka abiria. Wale ambao tuliojiana wanasema kuridhishwa na huduma ambayo wanapewa. Abiria hao wanasema kuwa muda wa safari pamoja na idadi ya abiria ndani ya gari vinaheshimishwa. Safari wa hapa tunaona mzuri, hauna wasiwasi. Kibaya tu hivi kitorondo kenye kinakuwa kama kenye kinacheza, lakini tunasema juu ya kutupokea, wanatupokea vizuri. Bwana tunawashukuru kabisa, bei ni ile ile, hawapandishi, wakose watu waonekane, ile saba kikufagilia ni hiyo hiyo. Manake hawazidishi, kama ni watu ine ni wale watu ine. Hawasimami hata mjia, wanasimama tu nafasi ya kituo, kama gari naenda vide, ile nafasi watu wanakosekana kukituo ndo wanapokea wakini. Nikosa tu ya kosa kitoro ndo wanangojea saa kidogo. Wakipa wanajua ya kuzunguka zunguka wapate kile kitoro, wakikipata wanapita wanakuja saa zinafika tunapanda tunaenda. Kwenye kituo hicho kilichopo kwenye soko ya Kotebu, mashirika saba ndiyo yanasafirisha abiria nchini kati. Nayo ni Memento Express, Volcano Express, Air Ponctuel, Amazon Express, France Bus, Tramwex pamoja na Otraco. Na tukiendelea na yanayojiri kuhusu safari hapa mjini Bujumbura, mistari mirefu ya abiria wanaosubiri mabasi kuzingatiwa katika uwanja wa kituo cha mabasi kinachopatikana kwenye soko la zamani la Bujumbura kila siku jioni. Abiria hawa wanasema ni tatizo hasa wakati kuna mvua inayonyesha. Wanaomba mabasi ya usafiri aongezewe. Kuhusu matatizo yanayohusiana na usafiri katika mji wa Bujumbura huathiri maisha ya nchi kutokana na mtazamo wa kiuchumi. Hii ni maoni ya kiongozi wa shirika la watumiaji nchini Burundi, Pierre Nduwayo, ambaye anapendekeza kuwa wizara ya inayohusika na usafiri shughulikie swali hili la usafiri ili raia warahisishiwe katika mizunguko yao. Hebu tumsikilize Pierre Nduwayo, ni kiongozi wa Buko ambaye anatafsiriwa na mwenzetu Jean-Marie Nengenda Kumana. Tatizo la usafiri bado ni ligumu zaidi hapa jijini Bujumbura. Tulikuwa tunazoea kuona mistari ya abiria wanaosubiri mabasi usiku, lakini kwa sasa mistari hiyo huwa inaonekana hata mchana. Hali hii huwa inasababisha uhalifu wa miradi tofauti ya raia. Kwa mfano, ukimaliza saa tatu ukisubiri basi, inamaanisha kuwa wakati wote huo hautafanya kitu chochote. Kwa hiyo hata inchi huwa inapoteza kiuchumi. Tunaona matatizo makubwa ni ukosefu wa gari, ni uhaba wa mafuta ya kuendesha gari unaosababisha hata gari ndogo ambazo zinapatikana kutofanya kazi. Tunaona kuwa hali hii huwa ina matokeo mabaya kwa uchumi wa nchi na hata kwa maisha ya familia. Kwa hiyo tunaomba wizara inayohusika na usafiri kufanya iwezavyo ili kupata suluhu. Labda wizara itasaidiana na watu binafsi au serikali yenyewe ishughulikie swala hilo, kwa sababu tunaona hata katika nchi zingine serikali huwa zinawekeza katika sekta hii ya usafiri wa jumla. Na tunawatolea wito wa kuona kwamba swala hili ni tatizo la mtu fulani au shirika fulani, bali ni swali la muhimu sana na ni lazima serikali iwajibike kwa kutafuta suluhu ya tatizo hilo. Na huu alikuwa ni Pierre Nduwayo, kiongozi wa shirika la watumiaji nchini Burundi, Abuko kwa ufupi, ambaye kitafsiriwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Hebu tupumue kidogo na baadaye tutaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Ni saa 7:30 ndani ya studio za Radio Sanganiro. Mnaendelea kutega sikio, ni toleo maalum kuhusu safari hapa nchini Burundi. Na kuhusu safari wa pikipiki, madereva wa pikipiki wasiovaa chepeo au kofia huzunguka barabarani tofauti, hususani katika kituo cha kaskazini cha mji wa Bujumbura hapa mjini Bujumbura. Madereva hawa wanasema kuwa hawana uwezo wa kununua chepeo nyingine badala ya zile ambazo walikuwa nazo kuharibika au kupotea. Hata hivyo, polisi ya usalama wa barabarani huonya kuwa vikwazo vimepangwa dhidi ya madereva hao. Sasa tujelekeze huko mkoani Gitega, ambapo hali mbaya ya barabara na ujinga wa kanuni za barabara ni sababu kuu za ajali katika mji wa Gitega. Haya nafahamishwa na raia wanaoishi mjini Gitega ambao wanaonyesha kuwa ni vigumu kwao kupata usafiri kwa sababu hakuna bei rasmi. Kamishna wa polisi huko Gitega anasema kuwa madereva wa pikipiki hawajatambua vizuri kanuni za barabara, na kwamba miongoni mwao hatua zitachukuliwa ni pamoja na kuongeza uwezo na kuzuia mwendo wa kasi. Ni habari ambayo imeletwa na mwanaripoti wetu Artir Kavabushi huko mkoani Gitega. Wizara ya kazi za umma na usafiri nasema kwamba tayari imesaini makubaliano na wasambazaji ili kupata suluhu kwa tatizo hili la usafiri katika mji wa Bujumbura. Na haya yamefahamishwa na waziri Jean Bosco Nzenimana, ambaye anatoa maelezo yake katika taarifa ya habari. Hapa nafahamisha kwamba kuna watu ambao wanatusogelea. Kuna hata mkataba ambao tulichosaini na watu ambao wanataka kuingiza gari mpya, hasa magari makubwa hapa mjini Bujumbura. Tayari kuna mkataba tulichosainia na watu ambao wataleta magari yenye viti 60 au 80. Ni gari ambazo mtashuhudia mnamo siku chache. Zitakuwa na uwezo wa kusafirisha watu zaidi ya 800 kwa mara moja. Na zitatumikia hapa mjini tu, kwa sababu tulikubaliana kwamba zitasalia hapa mjini. Serikali haitulii kwa swali hilo. Tunaendelea kuchunguza namna tunaweza kupata suluhu kwa tatizo hilo la usafiri mjini Bujumbura. Na huwa likuwa ni Jean Bosco Ntunzonimana, waziri wa usafiri, ambaye alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyo Mungere. Na kama tulivyo waahidi, chumba cha habari cha Radio Sanganyiro kimeandaa uhariri kuhusu usafiri hapa nchini, na msomaji ni Balen Havyarimana. Usafiri kwa raia akiwa mjini imo kijijini ni muhimu. Enzi hizo walipokuwa wakihitaji kusafiri, raia wa Burundi walikuwa kiamka mapema na kuchukua safari ambayo iliwachukua siku kadhaa ili kufika wanapokwenda. Miaka iliyofuata kulionekana afueni baada ya kusafiri kwa kutumia magari yaliyoitwa ngeringeri, wengine wakiaita rubaho. Waliokuwa kitumia usafiri huyo walikuwa kiambiwa wamefika bila hata kufahamu walipita wapi. Mambo yaliendelea kuboreka kwenye sekta hiyo kadiri siku zilivyokuwa zinaendelea, na baadaye kukaja magari ya uchukuzi yakiwa serikali ima ya watu binafsi. Katika miaka 80 serikali ilisaidia katika sekta hiyo uchukuzi na kubuni kampuni ya Otrabu. Baadhi ya wakaaji wa jiji la Bujumbura wana kumbukumbu za mabasi makubwa makubwa ya uchukuzi yaliyokuwa yanaitwa tano tano. Sio mjini Bujumbura pekee, hata nchini kati mabasi hayo yalisafirisha abiria. Ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine ulisaidia katika sekta hiyo. Hakuna asiyetambua kuwa nchi ya Japani ilikabidhi serikali ya Burundi mabasi makubwa makubwa kupitia kampuni ya Otrabu, ambayo baadaye ilibadilika na kuwa Otraco. Habari halisi ya hali hiyo ingelinenwa na wasafiri waliokuwa kitoka mjini Bujumbura na kuelekea mikoani, ima waliokuwa kitoka mikoani na kuingia Bujumbura. Sambamba na magari, kunaonekana sasa vyombo vingine vya uchukuzi ambavyo hurahisishia wasafiri ni kama baiskeli na pikipiki. Hata hivyo, kile ambacho kinaonekana wakati huu ni minunguniko ya wasafiri nchini hapa Burundi kuhusu walakin unaoonekana katika sekta hiyo ya uchukuzi. Ikiwa wanaojeruhiwa wale nguo zao zinachanika chanika, misukosuko kutokana na hali ya magari ya uchukuzi ambayo inaonekana yamechoka, magari yanayovuja wakati wa mvua, na abiria anapouliza utupiliwa kauli nzito na madereva na makondakta, bila kusahau swala la usafi katika magari hayo ambayo baadhi sio mazuri na bila starehe kwa wasafiri. Kuhusu usafiri wa kutumia pikipiki, minunguniko ni kuhusu wanaoziendesha ambao huwa baadhi hawana kofia kask, na wanaokuwa nazo ukizikuta zipo katika mazingira ambayo sio sahihi kwa kumlinda anayeiva, huku usafi wa waendesha pikipiki hizo ukiwa sio mzuri, hali ikiwa hivyo kwa baadhi ya waendesha baskeli. Hapa hakuna anayeweza kutogusia pia foleni ambazo huonekana kwenye vituo vya mabasi mitaani asubuhi na jioni kwenye vituo mjini kati Bujumbura. Tusimamie hapa sababu changamoto zinazopatikana kwenye sekta ya uchukuzi wa abiria hatuwezi tukazitaja na kuzimaliza. Hata hivyo, kuna mashirika kibinafsi ambayo yamekuja kusaidia katika sekta hiyo. Hata serikali ya Burundi imetuliza moyo raia ikibaini kuwa kutapatikana magari ya uchukuzi wa abiria ya kisasa yenye uwezo wa kusafirisha watu wengi ili raia wa Burundi wapate afueni. Kile ambacho raia wa taifa hili wanachokisubiri kwa hamu ni utekelezwaji wa hatua hiyo. Shukran kwako Balen Havyarimana, msomaji wa hariri wa chumba cha habari cha Radio Sanganyiro. Na ni hapa ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari. Tuwashukuru wasikilizaji ambao wameweza kututega sikio, na tuwashukuru wale ambao pia wameweza kutufuata kupitia mtandao wa Facebook. Nishukuru pia fundi mitambo Erike Wimana, niwatakie basi jioni njema, kwaherini.